glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest lista miejsc, gdzie nie będzie można zbliżać się do białoruskiej granicy. Wytyczono strefę, o której rano mówił szef rządu. Prokuratorzy po 4 latach śledztwa nie znaleźli w Tarnowie mafijnego układu, o którym donosiły media. 10 przykazań obowiązkowo ma wisieć na ścianie publicznych szkół w amerykańskim stanie Louisiana. W kilkudziesięciu miejscach na Podlasiu nie będzie można chodzić przy granicy z Białorusią. Zakaz zacznie obowiązywać od 4 czerwca przez 90 dni. Przewiduje to projekt rozporządzenia przygotowanego przez MSWiA. Dokładnie zakaz ma dotyczyć 26 miejsc w powiecie hajnowskim, jednego w powiecie białostockim. Dzisiaj premier Donald Tusk, który odwiedził żołnierzy na Podlasiu, zapowiedział, że na granicy z Białorusią przywrócona zostanie strefa buforowa o szerokości mniej więcej 200 metrów. Wcześniej wiceszef MSWiA Czesław Mroczek mówił, że to, co dzieje się na granicy, to już nie tylko agresywne zachowania, ale przypadki napaści na żołnierzy zagrażające ich życiu. Dodał, że konieczna jest zmiana taktyki. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Chodzi o nadanie językowi śląskiemu statusu języka regionalnego. To między innymi otworzyłoby drogę do jego nauczania. Po stronie prezydenta staje poseł PiS Radosław Fogiel. W Polskim Radiu cytował opinię językoznawcy. Kapitałem dialektu śląskiego jest jego mozaikowość. Na ten dialekt śląski składa się kilkadziesiąt gwar. Próba kodyfikacji będzie zawsze skrzywdą dla której z tych gwar. Nie dajmy się zwariować, twierdzi językoznawca profesor Jan Miodek, Ślązak, dodam. I mnie to przekonuje. To jeszcze jeden głos ze Śląska. Europoseł Łukasz Kochuc z KO uważa, że decyzja prezydenta to policzek dla Ślązaków i Ślązaczek. Pokazał tym samym czerwoną kartkę nie tylko językowi śląskiemu i śląskiej kulturze, ale i po prostu Ślązakom i Ślązaczkom, którzy tego języka używają na co dzień. Przypominam, że 500 000 ludzi w spisie powszechnym zadeklarowało, że godo po śląsku w swoim domu. A prezydent skierował ustawę do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. Nie ma dowodów na to, że w Tarnowie działał przestępczy układ pomiędzy gangsterami a urzędnikami publicznymi. To odpowiedź śledczych na głośny reportaż w telewizji TVN24. Co ustalono, to sprawdzał Bartek Maziarz. Prokuratura Krajowa od 4 lat bada grupę przestępców z Tarnowa pożyczających osobom w kryzysie pieniądze na wysoki procent. Przestępcy szantażowali później te osoby i grozili im, a nawet przejmowali nieruchomości. W reportażu telewizji TVN24 zasugerowano, że grupa mogła działać, bo jej rzekomy szef, w przeszłości skazany za udział w zabójstwie Waldemar Jasiński, pseudonim Góral, ma powiązania z tarnowskimi organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa nie znalazła jednak na to potwierdzenia. Podkreśla rzecznik Przemysław Nowak. Przesłuchano w tym wątku kilkadziesiąt osób i żadne z tych twierdzeń się nie potwierdziły. Żadni funkcjonariusze publiczni zarzutów nie usłyszeli. Prokuratura Krajowa nie znalazła także dowodów na udział samego Waldemara Jasińskiego w przestępstwach lichwiarskich, za które sąd w Tarnowie pod koniec ubiegłego roku skazał 7 osób. Śledztwo nadal trwa. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Teraz pytanie o nowego szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego i co NATO Amerykanie. Julian Smith, ambasador USA przy NATO, przyznała, że nie ma jeszcze jednomyślności wśród sojuszników, kogo wybrać. Potrzeba jeszcze więcej rozmów na ten temat. Szczyt w Waszyngtonie byłby odpowiednim momentem, aby świętować wyjątkowe przywództwo Jensa Stoltenberga, szczególnie w ostatnich 2 latach, kiedy Rosja rozpętała wojnę na Ukrainie. I to także byłby odpowiedni moment, aby ogłosić jego następcę. Dodajmy, że szczyt NATO będzie w lipcu. Poparcie zdecydowanej większości krajów ma odchodzący premier Holandii Mark Rutte, w tym największych sojuszników USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Sprzeciw wobec tej kandydatury oficjalnie zgłosiły Węgry. Louisiana na południu USA będzie pierwszym stanem, w którym wejdzie w życie obowiązek wywieszania 10 przykazań we wszystkich szkołach i koledżach otrzymujących publiczne pieniądze, donoszą media za oceanem. Ustawę przyjął już stanowy kongres, a teraz czeka ona na podpis gubernatora. Kongresmenka republikanów Dodie Horton chce, aby dekalog był umieszczany na plakatach o rozmiarach co najmniej 28 cm na 35,5 cm. Media zauważają, że kilka innych stanów jak Teksas, Karolina Południowa i Utah również rozważają wprowadzenie podobnego przepisu. Organizacje działające na rzecz oddzielenia kościoła od państwa oprotestowały ustawę już na etapie projektu. Najprawdopodobniej zaskarżą nowe przepisy do sądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami też burze. Nad ranem silne mgły. Temperatura od 8-11 stopni w kotlinach górskich, przez 12-13 na zachodzie oraz południu i miejscami w centrum, do 14-16 na Mazowszu, Mazurach i Podlasiu. Jutro w wielu miejscach możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Będzie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22-25 na południu i zachodzie kraju, do 26-29 w centrum i na północnym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Witamy się z Państwem w składzie. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Marcin Jagiełowicz. Cokolwiek o nich myślimy, czy chcemy je mieć, czy nie chcemy. Czy możemy je mieć, czy też nie. Dzieci decydują o wszystkim. O przewadze jednych państw nad innymi. W ostateczności decydują po prostu o przetrwaniu ludzkości. Być może dlatego jeden z niemieckich ekonomistów powiedział, że jeżeli nie rozwiążemy problemu demograficznego, to nawet rozwiązanie wszystkich pozostałych problemów nie będzie miało większego znaczenia. Jak uchronić się przed demograficzną katastrofą, zapaścią gospodarki i starzejącym się społeczeństwem? Co właściwie decyduje o tym, że coraz rzadziej i coraz później decydujemy się właśnie na dzieci? I czy naszą jedyną nadzieją są migranci szukający w naszym kraju lepszego jutra? O tym dziś będziemy rozmawiać w Klubie Trójki. Będziemy rozmawiać wszyscy, bo to Państwo są współgospodarzami tej audycji. Za kilka chwil zaprosimy Państwa do włączenia się w tę rozmowę telefonicznie, a już teraz można do nas napisać na klub@polskieradio.pl. A są z nami już goście, pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Mateusz Łakomy, demograf, autor książki Demografia jest przyszłością, która będzie miała swoją premierę za kilka dni w czerwcu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek naszej rozmowy kubeł zimnej wody. Trzy liczby. 20, 37, 27 i 17. Łatwo zapamiętać. Nieco ponad 37,5 miliona tylu mieszka nas teraz w Polsce według danych GUS-u. Według prognoz tej instytucji w 2060 roku w pesymistycznym scenariuszu będzie nas niespełna 27, a w 2100 roku w czarnym scenariuszu może być nas 17 milionów. Tutaj akurat rozbieżności są bardzo duże, ale znalazłem nawet takich sceptyków, którzy twierdzą, że będzie nas 13 milionów. Co Państwo myślą, kiedy słyszą, kiedy widzą te dane, pani profesor? Mnie te dane nie zaskakują, bo od lat obserwuję badania i uczestniczę też w debatach organizowanych przez Rządową Radę Ludnościową, która istnieje, powstała jeszcze w starym systemie i opracowywane są w ramach tej rady prognozy demograficzne i te prognozy od lat były prognozami ostrzegawczymi, że tak będzie, bo akurat demografia to jest taki obszar działalności, który stosunkowo łatwo poddaje się prognozowaniu. No bo wiadomo, ile jest, jeżeli wiadomo, ile jest czy będzie kobiet w wieku rozrodczym, wiadomo, jeżeli wiadomo, jaki jest współczynnik dzietności, czyli ile średnio na kobietę przypada urodzonych dzieci, no to wiadomo też, jakie będą nasze perspektywy. I jeżeli ten współczynnik dzietności ciągle od dłuższego czasu jest poniżej 2, a właściwie w tej chwili jest około 1,3, 1,4 w różnych latach różnie, a żeby nas nie ubywało, to współczynnik dzietności powinien wynosić 2,1, znaczy, że każda kobieta powinna urodzić 2 dzieci i jeszcze to, co po przecinku, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, dlatego, że 2 zapewnia nam reprodukcję, prostą odtwarzalność, 2 dzieci, to tylko jest warunek tego, żeby nas nie ubywało, a nie to nie zapewnia przyrostu oczywiście. Więc jeżeli ten wskaźnik wynosi nieco ponad 1,1, czyli 1,3, 1,4, to znaczy, że nie jest zapewniona prosta odtwarzalność. Na pocieszenie można powiedzieć, że są takie kraje, jak na przykład Korea Południowa, gdzie ten współczynnik jest dramatycznie niski, wynosi 0,8. To jest jeszcze gorzej, jest poniżej jedności, nie tylko poniżej 2, tylko poniżej jedności. I w takich warunkach, w takim społeczeństwie, jeżeli tak to się kształtuje, to po prostu ludzi ubywa. A w dodatku istotna jest w ogóle baza, czyli liczba kobiet w wieku rozrodczym. A ta liczba też się kurczy. Ale ja tu nie będę rozszerzała tego tematu. W każdym razie chciałam powiedzieć, że te prognozy, one są pesymistyczne, scenariusz pesymistyczny, ale bardzo zarazem prawdopodobny, jeśli chodzi o jego urealnienie, jeżeli nie zostanie podjęta jakaś długookresowa strategia przeciwdziałająca tym negatywnym trendom. A mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość jeszcze porozmawiania, dlaczego kobiety rodzą mało dzieci. O tym na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj poznaliśmy kolejny właśnie wskaźnik GUS-u, który jest najniższy w historii. No to krótko, niech otworzy też naszą dyskusję demograf Mateusz Łakomy. Co pan myśli, patrząc na te wskaźniki? Tak, tutaj pani profesor zacytowała wskaźniki, które już niestety są nieaktualne. Wiemy to od ostatnich kilku dni. To znaczy za rok 2023 osiągnęliśmy rzeczywiście pewien niechlubny rekord. To jest już 1,16. No właśnie, ja mówiłam o tak średnio w minionych latach. To tak było, teraz tak. To się pogarsza. Więc ja również tym jestem zaskoczony, oczywiście, bo tutaj w pełni się podpisuję pod tym, co powiedziała pani profesor. To nie są takie rzeczy, które czasami spadają jak deszcz z nieba. Nie wiemy kiedy, nie wiemy skąd. Prognoza nic nie mówiła, a tutaj nagle jesteśmy mokrzy. To jest zjawisko, które się zapowiadało. To jest zjawisko, którego się spodziewaliśmy. Ja nawet mogę powiedzieć, jeszcze jak nie było pełnych danych i GUS podawał pierwsze informacje odnośnie liczby urodzeń na początku tego roku, ja liczyłem, jak to się może przełożyć na współczynnik dzietności i z taką trochę gorzką satysfakcją chyba mogę powiedzieć, że trafiłem właściwie do trzeciego miejsca po przecinku. Więc... No dobrze, zaczęliśmy bardzo pesymistycznie. Ale ja się zastanawiam, czy mamy się faktycznie czym martwić, bo może przyjadą migranci, może rozwiążą nam ten problem, bo tak wiele państw ten problem rozwiązuje. To jest pierwsza myśl, która pewnie rządzącym przychodzi do głowy. No dobrze, potrzebujemy rąk do pracy, gospodarka nie znosi tej próżni. Czy państwa zdaniem jest się o co martwić, czy faktycznie potrzebujemy w ogóle o tej demografii rozmawiać? Czy może zastąpi po prostu nam ten temat migracja? Ja z niepokojem obserwuję taki trend, że jak coś nie działa, to rozwiążą sprawę imigranci. Myślę, że lepiej do tej sprawy podchodzi na przykład Japonia, która właśnie niechętna jest imigrantom, w związku z tym stała się najbardziej jednym z najbardziej ucyfrowionych, zrobotyzowanych krajów, bo tam proste czynności wykonują roboty i nie tylko proste. Robotyzacja gospodarstw domowych nawet u stuletnich Japończyków sięga poziomów, o których my możemy marzyć, czyli posługiwanie się tańszą siłą roboczą hamuje innowacje, to po pierwsze. Oczywiście ja nie twierdzę, że imigranci nie są potrzebni, ale najpierw trzeba się zastanowić, co nam daje w ogóle to, że rodzą się dzieci. Otóż no, to jest to, co powiem, to nie jest odkrywcze i to właściwie wszyscy o tym wiemy, że przecież najcenniejszy potencjał, jaki w ogóle istnieje, to są ludzie, bo ludzie tworzą wszystko właściwie, wszystkie wynalazki, tę sztuczną inteligencję, o której teraz tak dużo mówimy, to moi koledzy matematycy zawsze podkreślają, że ani sztuczna, ani inteligencja, tylko po prostu algorytmy matematyczne, które wymyślają mądrzy ludzie. Więc są takie wskaźniki, badania pokazują, że mniej więcej badania dotyczące talentów wśród nas ludzi, rodzących się talentów. I okazuje się, że mniej więcej co trzeci człowiek reprezentuje jakieś wyjątkowe talenty. Co trzeci. To im mniej się rodzi dzieci, tym mniejsza szansa na zasób talentów. Więc to po pierwsze, pomijam już inne czynniki emocjonalne, rodzinne i tak dalej, ale z punktu widzenia gospodarki nie ma cenniejszego zasobu niż ludzie. To jest po pierwsze to, co się określa jako kapitał ludzki. Kapitał, jak wiadomo, profituje. Co prawda, między innymi pani profesor Szyszkowska bardzo krytycznie ocenia sam fakt określania tak ludzi, że to jest kapitał ludzki. Nie podoba jej się to. Ja częściowo podzielam jej krytykę, ale prawda jest taka, że to, co jest w nas, to, co możemy dać innym, dać gospodarce, to stanowi o naszym bogactwie. I jeżeli mniej się rodzi dzieci, to tym samym jest to ryzykowne dla bogactwa kraju. Już starożytni mówili, że bogactwo kraju od ludzi i ich pracy zależy. Gdy ludzie pracy nie mają, bogactwo znika. Pani profesor, to posłuchajmy w takim razie tych ludzi, od których wszystko zależy, od tych młodych, których na ulicy spotkał Józef Niewiarowski. Najmłodsza osoba ponoć miała 17 lat, ci nieco starsi 20 kilka. No to posłuchajmy, jakie odpowiedzi padały. Planują państwo w przyszłości mieć dzieci? Nie, niestety nie. Tak, chciałabym mieć. A dlaczego? Zawsze o tym marzyłam, zawsze marzyłam, żeby być mamą, także jest jakiś tam cel dla mnie. Po prostu mamy problem demograficzny i myślę, że raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby po prostu demografia się w Polsce powiększyła. Widzę w ogóle możliwości wychowania dziecka w obecnych czasach. Nie mam ani mieszkania, ani żadnej małej szansy, żeby mieć mieszkanie. Nie wiem, ja musiałabym chyba być bardzo dobrze finansowo ustawiona i mentalnie się ogarnąć. No właśnie głównie mentalnie, żeby też znaleźć jakiegoś partnera i tak dalej. I wychodzę z założenia, że jeszcze dużo przede mną. Myślicie, że właśnie w tym podejściu jest duża różnica względem naszych rodziców, naszych dziadków? Myślę, że tak. Że teraz jest większa świadomość co do tego, jak dużą odpowiedzialnością jest wychowanie dzieci. Teraz ludzie opóźniają właśnie decydowanie się na dzieci przez to, że liczą się z tym, że to są duże wydatki, więc jakby trzeba być najpierw ustawionym dobrze finansowo, żeby tym dzieciom zapewnić dobrą przyszłość. A drugie to jest po prostu taka świadomość tego, że no nie wiem, jak się dziecku powie, że ma zjeść wszystko i nie zostawiać ziemniaków na talerzu, no to się potem może skończyć tak, że to dziecko potem, nie wiem, jakieś zaburzenia odżywiania ma albo coś takiego. Mam wrażenie, że pokolenie wcześniej po prostu nie rozumieją całej powagi sytuacji. Może i byli odpowiedzialni, po prostu nie do końca rozumieli, o co chodzi. Mam takie wrażenie. Poza tym mieli nacisk na to, że mają to robić, bo tak wszyscy robią, muszą to robić. Ja nie czuję takiego obowiązku. A więc przemówili ci, od których sprawy zależą. Które wypowiedzi państwu przemówiły gdzieś też do państwa wiedzy, do tego, co wynika z badań, do tego, co w tym wszystkim jest ważne? Jedna osoba stwierdziła, że chce mieć dzieci, zawsze chciała mieć dzieci i to jest optymistyczne, ale zawsze mnie zadziwiają takie oceny stanowcze, takie stawianie kropki nad i, zwłaszcza przez młodych ludzi, że ci nasi poprzednicy, nasi dziadkowie, pradziadkowie to nie wiedzieli, co czynią i tak rodziły się te dzieci. No, to jest taka ocena bardzo moim zdaniem no, nieuprawniona, dlatego że wystarczy przeczytać książkę znaną, głośną, pod tytułem Chłopki, gdzie jest pokazane, że właśnie rodzono dzieci. Dzieci stanowiły siłę roboczą niestety kiedyś i wobec tego każda rodzina starała się mieć dzieci i to w dużej liczbie się te dzieci rodziły, także to nie było nieuświadomione. Mówimy o okresie międzywojennym, później natomiast ta sytuacja w okresie po wojnie podejście do kształtowania rodziny było oczywiście inne niż teraz, ale też były inne czasy. Dzisiaj migają światła rozmaitych możliwości. Na Zanzibarze no, brzmią lepiej niż może trochę nieprzespanych nocy. No właśnie, a dziecko to jest rzeczywiście, tak jak jedna z wypowiadających się pań powiedziała, że to jest obowiązek, to jest jakiś ciężar niewątpliwie, ale nie jest to kwestia niedostatku materialnego przeważnie, bo jesteśmy zaliczani już do krajów względnie, relatywnie bogatych. Wobec tego przyczyny, tu zresztą u pana Łakomego w książce dokładnie te przyczyny są rozmaite podane i one rzeczywiście są bardzo złożone. Ta niechęć do posiadania dzieci wynika przede wszystkim z faktu, że no, dziecko utrudnia, jeśli nie umożliwia, taki hedonistyczny tryb życia, czyli takie cieszenie się z tego, co nam oferuje świat. Świat rozrywki, świat dóbr materialnych. Oczywiście wychowanie dziecka to jest zaangażowanie zarówno psychiczne, jak i zaangażowanie finansowe i te wypowiedzi oczywiście mają sens, ale to nie są to jedyne przyczyny i niestety o tym, czy i w jakim stopniu te przyczyny będą zwyciężały, decyduje polityka społeczno-gospodarcza i tutaj można mieć wiele do zarzucenia politykom społeczno-gospodarczym. Ja się zastanawiam, czy my się nie za bardzo czujemy tacy przeciążeni tym wszystkim. Kiedyś rozmawiałem ze znajomą, która mówiła, że mama z nią głównie na przykład obierała kartofle albo wieszała pranie. To znaczy tam nie było nawet dużo zabaw. Po prostu robiły różne rzeczy razem. To była duża rodzina. A dzisiaj to muszą być zajęcia z gitary, to musi być basen, to muszą być trzy języki. Czy my jako młodzi rodzice czasami się nie czujemy przeciążeni tym wszystkim, taką wizją, że oto teraz no, spływa na nas jakiś taki obowiązek wychowania idealnego dziecka? Mateusz Łakomy to przebadał, no to dajmy mu w końcu coś powiedzieć. Tak, ja tutaj bym się nie zgodził tak do końca z panią profesor, z tym, co przed chwilą pani tutaj zauważyła w sądzie, ponieważ ja nie wychwyciłem w tej sądzie żadnego kategorycznego stwierdzenia, że ktoś tutaj z pytanych osób nie chce mieć dzieci. Natomiast zauważyłem pełną listę w gruncie rzeczy najważniejszych barier do dzietności, bo padła kwestia faktycznie, najpierw potrzebuję jakiegoś stałego związku partnera, potrzebuję mieszkania, potrzebuję stabilności finansowej i też bardzo trafnie tutaj jedna z pań zauważyła, że nie czuje takiego obowiązku, ale to sygnalizuje nam coś zupełnie innego, bo to rzeczywiście współcześnie decyzja o urodzeniu dziecka, o staraniu się o dziecko nie jest podejmowana według kryterium, no wszyscy tak robią, bo tak wypada, bo nie wiem, mama każe, tak, naciska teściowa, tylko jest wynikiem rzeczywiście już indywidualnego wyboru i w gruncie rzeczy jest owocem miłości indywidualnej w parze między żoną, mężem, mężczyzną i kobietą. I to bardzo dobrze wybrzmiało, myślę, tutaj w tej sądzie. A pytanie, czy czujemy się przeciążeni opieką nad dziećmi? Rzeczywiście te czynności, które teraz rodzice spełniają i realizują razem ze swoimi dziećmi, one w części wciąż mają ten charakter pracy wspólnie w domu i jakiegoś takiego też przygotowywania dzieci do zadbania o dom, ale widzimy bardzo duży wzrost takiego spędzania aktywnego, takiego bogatego czasu z dziećmi, poświęcania im uwagi, czytania książek, prawda, pokazywania świata, co jest bardzo odrabiania wspólnie lekcji. Jest też dużo bardziej taki partnerski ten model, prawda? Tata się dużo bardziej włącza na przykład w to wszystko. O ojcowie zdecydowanie. To jest jedno z większych odkryć, które miałem, kiedy książkę pisałem. To znaczy takie wyobrażenie, że ojciec przychodzi do domu, nic nie robi, noga na pufę i oglądamy mecz. To wśród obecnych w Polsce młodych ojców, młodych dzieci, to już jest głęboka nisza. Zdecydowana większość angażuje się i w zajmowanie się dziećmi, i w zajmowanie się domem i bardzo też dbają o relacje ze swoimi żonami, z matkami swoich dzieci, poświęcając im czas, uwagę i dużo na taką partnerską komunikację, uwzględniającą pozycje, sytuacje, możliwości na równi zarówno kobiety, jak i mężczyzny i na tej podstawie para wspólnie podejmuje decyzje. Natomiast mogę tutaj taką jedną ciekawostkę też jeszcze dorzucić, bo tutaj pan redaktor powiedział, że czujemy się przeciążeni tą opieką. To prawda, troszeczkę ją inaczej sprawujemy, jesteśmy bardziej zaangażowani, ale nie ma dowodów naukowych, i to nawet wczoraj potwierdzałem na konferencji naukowej poświęconej demografii, że tak zwane intensywne rodzicielstwo, bo to ma taką nazwę fachową, wpływa negatywnie na dzietność. Jesteśmy zmęczeni, tak, owszem, jesteśmy poświęceni temu życiu domowemu, ale to samo w sobie nie jest czynnikiem zmniejszającym dzietność w Polsce. No, ja mam coś na ten temat do powiedzenia, bo jestem babcią. Syn mnie jedyny obdarzył 4 wnukami, które się rodziły mniej więcej z częstotliwością co 2 lata. I w związku z tym wiem, co to znaczy to intensywne rodzicielstwo. I wiem intensywne też... Intensywne babciostwo chyba, tak? Intensywne babciostwo, tak. I wiem, że to nie... W tym przypadku to jest taki... Oczywiście jeden przypadek niczego nie dowodzi, ale to dokładnie się zgadza z tym, co pan powiedział, że to nie przeszkadza w podejmowaniu kolejnych decyzji o posiadaniu kolejnego dziecka. I to rzeczywiście ja wielokrotnie na ten temat z moim synem rozmawiałam i o jego kolegach, rówieśnikach, którzy jeszcze tkwią, nie są w związkach i nie mają dzieci, mimo że już ten wiek na dzietność jest taki poważny, że tak powiem, to zwłaszcza było widać w okresie pandemii, że w tych rodzinach, gdzie było tylko jedno dziecko, było dużo gorzej niż w rodzinach, w których było więcej dzieci. I te różne napięcia, które występują, jak ja syna zapytałam, czy nie ma jakichś problemów właśnie takich napięć psychicznych związanych z właśnie w okresie, kiedy była pandemia, wszyscy je mieliśmy, to on mi odpowiadał, że nie ma czasu na problemy psychiczne, bo intensywne rodzicielstwo sprawia, że jakby w ogóle nawet nie myśli o problemach psychicznych. Ale jeszcze chciałam wrócić, ja myślę, że między nami nie ma sporu w ocenie tej sądy, Znaczy ta pani, wypowiadając się, wyliczała kolejne bariery, które odsuwają decyzję o dzietności. Ona rzeczywiście nie powiedziała, że nie chce mieć dzieci. Ale ja chciałam zwrócić uwagę, że te kolejne bariery mogą trwać i trwać, a wiadomo, że u kobiety jest zegar biologiczny i w związku z tym odkładanie posiadania dziecka, aż będę bogatsza, aż będę do czasu, kiedy będę miała mieszkanie, a nawet do czasu, kiedy zalegalizuję swój związek i różne kobiety różne warunki tutaj stawiają, do czasu, kiedy się wyszumię, do czasu, kiedy zwiedzę ten Zanzibar wspomniany przed pana i jeszcze parę innych atrakcyjnych miejsc i czas mija i okazuje się, że po pierwsze zegar biologiczny stuka, a po drugie świat ma tak bogaty zestaw oferty różnego rodzaju, że to tego typu bariery mnożą się, zaczynają się mnożyć i w końcu bardzo wiele kobiet nie rodzi dzieci, podejmując taką decyzję świadomie. Czyli... Chociaż rozmawialiśmy z Józefem Niewiarowskim, który te sądy robił tuż przed wejściem na antenę i on zauważył, że większość tych ludzi, z którymi rozmawiał, mówiła tak, ja chcę mieć dziecko. Tylko może to tak, chcę mieć dziecko gdzieś tam i tak jest zawieszone w chmurze. Chcę, ale nie wiem kiedy. I mija kolejny rok, a potem nawet jak już się pojawi to pierwsze, no to jesteśmy może nawet po 40 i potem już nawet jakbyśmy chcieli mieć drugie, to biologia po prostu... Mówi, przepraszam, ale pewne okienka się już pozamykały. To ja tutaj dorzucę, bo rzeczywiście do odkładania urodzeń, no faktycznie mamy tutaj do spełnienia pewnych szereg warunków. Tutaj trafne było znowu spostrzeżenie pani w sądzie, że jesteśmy troszkę bardziej świadomi. To znaczy bardziej nam zależy na tym, żeby to urodzenie było przygotowane jednak, prawda? Jest to tradycyjne takie powiedzenie, że dom to uwiniemy sobie gniazdko. No i właśnie to gniazdko musi być uwite i składać się z kilku rzeczy. To znaczy, że związku, które da jakąś rękojmię trwałości, a w Polsce to jest prawie synonimem małżeństwa. Jest bardzo mało trwałych związków, które są związkami niemałżeńskimi i które mają dzieci i analogicznie funkcjonują do małżeństw. Po drugie, stabilna praca, własne mieszkanie. Więc jednym z takich czynników, co nas wypycha, tak, tą chęć do tego, żeby starać się o dziecko w tym miejscu, to jest na przykład niestabilność zatrudnienia. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem wyliczenia, że jesteśmy na czubie śmieciówek, umów śmieciówek w Unii Europejskiej. To nie do końca są to, co my rozumiemy przez umowy śmieciowe, czyli umowy cywilnoprawne. Może na czas określony, to może być oczywiście etat, ale na czas określony. To są umowy czasowe, no wyobraźmy sobie, prawda? Decyduje się na dziecko, no dziecko to nie jest samochód, że mogę ewentualnie odsprzedać, tak? Jeżeli nie stać mnie jednak na benzynę i ubezpieczenie. Więc jeżeli ja nie mam poczucia, że za 3 miesiące, 6 miesięcy dalej będzie pensja spływała na konto, to trudno jest podjąć się takiego zobowiązania. Już możemy pominąć nawet ten fakt, że jeżeli mamy umowę na czas określony, to, że bank nam da kredyt hipoteczny, żebyśmy mogli sobie kupić swoje własne mieszkanie, to też raczej zaczyna zbliżać się do zera. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego, co pan powiedział, że potem no mija tam 40 i potem drugie dziecko się nie rodzi, bo się nie może urodzić i tak dalej. To jeszcze lekarze biją na alarm, że spada rzeczywiście z różnych przyczyn cywilizacyjnych to, że żyjemy w warunkach ekologicznie niekoniecznie komfortowych. To wszystko sprawia, że generalnie płodność spada mężczyzn i kobiet i coraz więcej jest przypadków po prostu bezpłodności, niechcianej, niezawinionej i jeżeli opóźnia się tę decyzję o posiadaniu dziecka, to ta sprawa bezpłodności wychodzi na tyle późno, że trudno jest coś z tym zrobić. Ale tutaj ja akurat miałam szczęście przeczytać książkę pana Łakomego na etapie, kiedy ona powstawała jeszcze, taki draft otrzymałam. I tam bogactwo czynników, zaskakujące w tej książce jest bogactwo czynników, które rzutują na decyzje prokreacyjne. Chyba tej czasu nam nie wystarczy, żeby je wszystkie omówić, ale przecież zmiany pokoleniowe, które się dokonują, czyli to, że nie ma rodzin wielopokoleniowych, to, że jest takie, a nie inne przestrzenne zagospodarowanie kraju, że ludzie skupiają się w wielkich miastach z dala od swoich rodzin, od swoich miejsc wychowania i tak dalej. Rwą się relacje społeczne, erozja następuje kapitału społecznego. Dziecko w takich warunkach, jak się rodzi, to nie ma tego wsparcia ze strony babci, dziadka i tak dalej, bo rodziny są, no nie są już wielopokoleniowe. To z wielu czynników znowu wynika, ale jednym z czynników jest przestrzenne zagospodarowanie kraju, które właściwie można powiedzieć, że w polityce przestrzennego zagospodarowania kraju jest tyle błędów, że raczej można mówić o braku takiej polityki, a konsekwencje tego ponoszą właśnie ludzie. Bo także konsekwencje prokreacyjne. Często się okazuje, że tam, gdzie jest po prostu większy metraż mieszkania, tam się potrafi, to z tej książki wyciągnąłem i byłem też pod wrażeniem, że wystarczy powiększyć metraż mieszkania i nagle widzimy jakieś zmiany w demografii lokalnej. Także to niesamowite, ile potrafimy opisać, ile potrafimy zobaczyć. klub@polskieradio.pl. Jestem pewien, że Państwo nasi słuchacze, uczestnicy tej rozmowy też wiele rzeczy widzą dookoła siebie i będę wdzięczny, jeżeli w korespondencji z nami się Państwo tym podzielą. A mnie muszę powiedzieć, że w tej książce zdziwiła chyba najbardziej jedna bariera, taka dla mnie nieoczywista, że kobiety i mężczyźni się mijają. To znaczy kobiety migrują do dużych miast, mężczyźni zostają w mniejszych miejscowościach, na wsi, bo tam jest praca może bardziej fizyczna, może można zostać drwalem na przykład, a kobieta szuka może prac bardziej intelektualnych, idzie na uniwersytet. Nawet okazuje się, że jest rozwarstwienie, jeżeli chodzi o wykształcenie, bo 30%, jak dobrze pamiętam, mężczyzn skończyło studia wyższe, 50% kobiet, no to oni zwyczajnie się nie dogadają. No tak, to jest rzeczywiście problem, ale równocześnie jeszcze jeden czynnik tutaj trzeba wymienić i to też w tej książce się przebija. Sama zmiana modelu życia, dokonujące się przesilenie cywilizacyjne, czyli wkraczanie cywilizacji, sztucznej inteligencji, ucyfrowienie sprawia, że my chętnie przebywamy w internecie, a coraz mniej chętnie decydujemy się na bezpośrednie relacje. Internet oferuje nam tyle różnych atrakcji, łącznie ze sztucznym seksem i wynajmowaniem przyjaciół na chwilę, rent friend. Na chwilę, czyli na pójście do teatru, pójście do kina, czyli krótkotrwałe, przelotne związki, które oczywiście nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci. I rzeczywiście można zakładać, że te czynniki będą się nasilać pod wpływem rozwoju cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Czyli następuje dehumanizacja i erozja kapitału ludzkiego. Tego naszego nielubionego słowa, kapitał ludzki to jest, kapitału społecznego, przepraszam, bo kapitał ludzki to my z naszymi umiejętnościami, a kapitał społeczny to nasze relacje. I te relacje pod wpływem cyfryzacji są coraz bardziej ograniczone na rzecz, jakby świat realny kurczy się na rzecz świata cyfrowego, co nie sprzyja prokreacji. Powiedziała pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest z nami także Mateusz Łakomy, demograf. 22 i 7 trójek. Zapraszamy, aby Państwo włączyli się w tę rozmowę z naszymi gośćmi, zadali pytanie, albo obojgu naszym gościom można zadać pytanie mi. Zobaczymy, czy odpowiem, a ja się zastanawiam. Zastanawiam się, kiedy ostatnio raz widziałem serial, który by pokazywał rodzinę w dobrym świetle. Jeszcze myślę, ale to jest taka myśl nieuczesana. Może zaraz przyjdzie mi do głowy jakiś przykład. Pewnie tych przykładów nie ma wiele. To znaczy, że może taka soft power, miękka siła, która ma ogromny wpływ na to, jak myślimy, też sprawia, że ciężko o takie myślenie, że ja chcę mieć dzieci, że ja chcę się poświęcić jakiejś osobie, że chcę z czegoś zrezygnować. Co państwo o tym myślą? No, my musimy pamiętać, że to teraz spojrzeć na człowieka z takiej perspektywy biologicznej, bo jednak wciąż dobrze o sobie myślimy i słusznie, ale jednak jedną nogą też jesteśmy ssakiem i my musimy pamiętać, że przekazanie genów, posiadanie dzieci to jest jedna z najważniejszych sił, która w ogóle człowieka napędza i utrzymuje przy życiu. Więc jeżeli nadarzają się okazje, to one są co do zasady realizowane. I dużo ważniejsze jest tutaj jakość relacji między osobami w związku, między małżonkami, między partnerami i wtedy dostęp do takiego wyobrażenia dotyczącego życia rodzinnego jest obrazów medialnych jest słabszy. Ja może tam przykład tutaj z mojej książki. Tu pani profesor wspomniała dużo o takiej kwestii seksualizacji, prawda, w obrazach medialnych, ale jak zadało się nawet tych najmłodszych dorosłych, 18 i niewiele starszych, 18-letnich i niewiele starszych, to okazało się, że wśród idealnych cech przyszłego współmałżonka albo współmałżonki jest wierność. Prawie w komplecie wszyscy ankietowani w badaniu reprezentatywnym o tym mówili, więc takie obrazy nie do końca do nas jednak trafiają. Ważne jest to, jak my zbudujemy relacje ze sobą i między sobą. Tylko, że coraz trudniej o budowanie takich relacji, takich rzeczywiście prawdziwych, głębokich relacji. Tu pełna zgoda. Ja bym się odniósł do tego, co pani powiedziała odnośnie cyfryzacji naszego życia. My zapominamy o tym, nie zwracamy na to uwagę, że do zbudowania szczęśliwego związku my właściwie jako ludzie dorastamy od urodzenia. Poprzez tego, że jako dziecko, jako młodzieniec, jako młody dorosły, poprzez to, że my praktykujemy relacje społeczne, my nieświadomie uczymy się, w jaki sposób funkcjonować z innymi. W rodzeństwie, z sąsiadami, z kuzynostwem, z kolegami, koleżankami ze szkoły, później studiów, pracy. Jeżeli zmniejsza się ta nasza częstotliwość kontaktu z innymi i to najczęściej z różnymi ludźmi, bo od innych od nas się chyba najwięcej jednak uczymy tak emocjonalnie, to te nasze relacje są słabsze. Później wejście w związek, w małżeństwo z osobą, gdzie wiemy, no będą wszystkie możliwe sytuacje emocjonalne, powodują, że jesteśmy słabsi, a nawet często my nie jesteśmy w stanie zdecydować się na ten krok, to znaczy powiedzieć sobie tak, powiedzieć sobie, ja się tobie oświadczę, ja tobie przyjmę oświadczyny, bo się boimy, nie rozumiemy tego kroku, co to znaczy zbudować więź i walczyć, starać się o to, żeby ta więź była trwała. Nawet jeżeli nie zawsze będzie idealnie jak z bajki. Ale pan redaktor wspominał o serialach czy filmach, które... Pani profesor, wiedziałem, że na panią mogę liczyć. Pani filmy ogląda, nie wiem jak seriale, więc... Bardzo rzadko i bardzo jestem tu słaba, jeśli chodzi o wiedzę na ten temat. Ale ilekroć te filmy, te takie przedstawienia teatralne i inne, które znam, to bardzo często obraz związku i posiadania dzieci albo jest idealizowany, czyli pokazana wiecznie uśmiechnięta mama, tata i wszystko jest wspaniałe w tym związku, a nigdy tak nie jest w rzeczywistości. Albo odwrotnie, pokazana jest jakaś czarna wizja, czarny obraz ostatniego nieszczęścia, że dziecko to tylko może spowodować jakąś przepaść emocjonalną. W dodatku żyjemy w świecie, którą cechuje, ja wiem, kultura jednorazowości, cywilizacja spektaklu i w związku z tym kult młodości. No, kobiety bardzo zwracają uwagę na to, bardzo niekiedy martwią się, czy będą równie piękne, równie zgrabne po urodzeniu dziecka, a niektóre te filmy, które idealizują, pokazują, że tak może być, a filmy czy tam inne spektakle teatralne innego rodzaju pokazują, że może być to straszna degradacja, jeśli chodzi o wygląd, poczucie kobiecości czy relacji rodzinnych, pogorszenie się relacji rodzinnych. No zresztą na jednej z takich konferencji dotyczącej właśnie konferencja bodajże odbywała się pod wpływem Kobiety mają wybór. Taka była kiedyś konferencja i tam właśnie występowały kobiety, które wykazywały, że ze swoich doświadczeń, obserwacji lub badań pokazywały, że bardzo duża część mężczyzn po urodzeniu się dziecka odchodzi. Coraz więcej kobiet wychowuje dzieci samotnie. I to jest też czynnik, który zniechęca i nasila te obawy przed założeniem rodziny i posiadaniem dzieci. To chyba gdybyśmy mieli zebrać w jedno te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, te bariery, które mamy mentalne przed zdecydowaniem się na ten krok, to jest poczucie bezpieczeństwa. Po prostu chcemy się czuć bezpiecznie, a potem to się sprowadza do mieszkania, to się sprowadza do partnera, który daje tę stabilność i tak dalej. 22,7. Zastanawiam się, jakie są Państwa doświadczenia. Może słuchają nas teraz doświadczeni ojcowie, doświadczone matki, osoby, które może czekają na złote gody albo srebrne i podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, a może słuchają nas przedstawiciele najnowszego pokolenia, pokolenia Z, które wniosą też do tej rozmowy świeżość, swoje spojrzenie, swoje przekonania. 22,7 to trzeba na telefonie wykręcić, żeby do nas się dodzwonić. A ja się zastanawiam, jaką rolę w tym wszystkim ma do odegrania państwo. Spotkałem się z taką opinią, tu sobie nawet ją zapisałem, Michała Kota, to były prezes Instytutu Pokolenia, czy może nawet prezes byłego Instytutu Pokolenia już rozwiązanego. Taka prosta rzecz, darmowe obiady w szkole. No czasami jak myślimy o polityce państwa, która ma jakoś nam pomóc w tej demografii, to myślimy 40 miliardów. Tyle przecież był program 500+ warty, teraz to jest 800+, więc już pod 100 miliardów. A może chodzi o darmowe obiady w szkole? Może chodzi o tak proste rzeczy? Pani profesor. Tak, i to w książce pana Łakomego jest cały szereg przykładów, jakie czynniki, jakie rozwiązania w polityce społeczno-gospodarczej mogą przełamać te bariery, ten strach przed rodzeniem dzieci, albo tę niechęć przed rodzeniem dzieci, albo też tę świadomość, że po prostu żyjemy w takich warunkach, które uniemożliwiają posiadanie dzieci. Niektórzy tak sądzą w każdym razie. Czasami rzeczywiście na przykład wystarczyłoby też funkcjonowanie z prawdziwego zdarzenia świetlicy przyszkolnej, gdzie by dziecko miało możliwość przebywania, ale nie przebywania pasywnego, jak w przechowalni jakiejś, tylko przebywania takiego, które w tym czasie podejmowane są działania na rzecz na przykład odkrywania talentów dzieci, pobudzania zainteresowań, na przykład zainteresowań muzycznych, tanecznych i innych. Albo te korepetycje, na które wszyscy posyłamy dzieci, to niech one może już tam się odbywają w tej szkole i kolejna godzina gdzieś tam zostanie zaoszczędzona. No właśnie, no korepetycje to jest nowotwór, który toczy polskie szkolnictwo generalnie. Bardzo odpowiada mi model skandynawski, gdzie tam po prostu korepetycje są wykluczone, zabronione, a dziecko szkoła musi zapewnić taki poziom edukacji, żeby dziecko mogło podołać temu. I właśnie stosowane są tego typu rozwiązania pomocowe dla tych słabszych dzieci. Tego w zasadzie nie ma, czyli czasami wydaje się, że to są drobne sprawy, imponderabilia, a one bardzo często rzutują na to, jak rodzice się czują, jak czują się bezpiecznie lub niebezpiecznie, ale przez to, że nie ma takich rozwiązań, my nawet nie umiemy chyba określić, w jaki sposób, w jakim stopniu tracimy talenty. Nie wyławiamy talentów. Kiedyś mówiło, jest znana... Tak. Tak, pani profesor? Znana taka opowieść o Janko Muzykant. No większość czytała tę nowelę. To jest właśnie wyławianie talentu. Czasami drobna pomoc pozwoli na pobudzenie tego talentu. Nie wiemy, ilu straciliśmy wspaniałych kompozytorów, wspaniałych informatyków, solistów, tancerzy i tak dalej. Ilu by ich było, gdyby był rozwinięty system pomocy takiej świetlicowej, ale nie na zasadzie przechowalni, tylko na zasadzie rzeczywistego wspomagania edukacyjnego i wychowawczego. To Mateusz Łakome krótko niech się może do tego odniesie, bo mamy słuchaczkę, panią Agnieszkę ze Stargardu, a może posłuchamy, co ma do powiedzenia. Załóżmy słuchawki. Pani Agnieszko, dobry wieczór, jest pani z nami na antenie. Jak najbardziej witam państwa serdecznie, przysłuchuję się od jakiegoś czasu państwa audycji i tak jak mówiłam wcześniej, jestem, mam 25-letni staż, mam dwóch synów już dorosłych i jak tak słucham państwa, to taka nasuwa mi się po prostu jedna myśl, że współcześni ludzie w ogóle mają taki problem z odpowiedzialnością i to w każdej właściwie takiej dziedzinie życia. A tutaj to, co państwo poruszają, no to właściwie taki strach przed po prostu wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę, a w tym przypadku tak samo w związku z założeniem rodziny, czy tak samo w przypadku, nie wiem, no też wyjścia za mąż, czy ożenienia się. Generalnie taka trudność zdecydowania się na coś? Tak, to chodzi o odpowiedzialność. W każdej dziedzinie życia, że po prostu ludzie mają po prostu z tym problem. Łatwiej zrzucić tę odpowiedzialność na inne osoby, niż po prostu wziąć sobie jakby to do serca i po prostu wziąć za siebie i za inną osobę odpowiedzialność. Takie jest po prostu moje zdanie. To jest bardzo cenna opinia, to rzeczywiście, bo posiadanie dzieci i zawarcie związku małżeńskiego, wszystko jedno, czy sformalizowanego, czy niesformalizowane, to jest właśnie, to jest branie na siebie odpowiedzialności. Może my chcemy cały czas mieć tę otwartą furtkę. No właśnie. Ten otwarty taki stół szwedzki, że mogę to, tę kanapkę, no zaangażować się w coś, to już jest wybrać jedną kanapkę. Ja bym powiedział, że tutaj właściwie to mamy rzeczy idące w dwóch różnych kierunkach, bo z jednej strony rośnie świadomość tego, że posiadanie dzieci to jest czyn odpowiedzialny i to tak nie można po prostu, no nie jest to coś, na co można się jakoś tak zdecydować zupełnie bez zastanowienia i bez przygotowania, więc to chyba można interpretować nawet pozytywnie, jeżeli byśmy chcieli to oceniać. Natomiast wydaje się, że słabnie zdolność do przyjęcia tej odpowiedzialności. I tutaj, jeśli mielibyśmy o czymś mówić, o takim pewnym rozjeździe, ja tak spostrzegam tutaj, analizując dane też na potrzeby książki, że jest bardzo znacząca różnica w zdolności do podjęcia takiej odpowiedzialności, chociażby tego, jaki odsetek par jest małżeńskich, jaki odsetek dzieci rodzi się w małżeństwach, to sygnalizuje pewną odpowiedzialność i to przygotowanie, o czym sobie mówiliśmy, według wykształcenia. Im wyższe jest wykształcenie, tym wygląda na to, że ta zdolność do podjęcia tej decyzji, przygotowania się i powiedzenia sobie, to jest ten moment, jest wyższa. I tutaj ja to wiążę z tym, co pani profesor wielokrotnie podkreśla, czyli kwestia kapitału ludzkiego, prawda? Osoby z wyższym wykształceniem mają tego kapitału troszeczkę jednak więcej. Tak, to jest trochę, jest to trochę skutkiem wykształcenia, ale też wykształcenie jest trochę skutkiem kapitału ludzkiego, więc to też trudno tutaj szukać, gdzie jest jajko, a gdzie jest kura. Ja przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale mnie zdziwił kiedyś takie wyliczenia niedawne Warsaw Enterprise Institute, gdzie oni pokazali, że bardziej przedsiębiorcze osoby często się decydują na większą liczbę dzieci. Chociaż tak się potem zastanowiłem, czy to ta przedsiębiorczość jest pobudzana przez to, że człowiek chce mieć więcej dzieci, więc szuka jakby tu zarobić więcej, a może właśnie ci przedsiębiorczy, ci, którzy zebrali więcej wiedzy, więcej się wykształcili, no teraz teraz decydują się na dzieci. Nie wiem, jak to działa. To działa w obie strony, ponieważ to zarówno dziecko kolejne mobilizuje do tego, żeby się bardziej starać, ale to też działa w drugą stronę. W Polsce już bardzo wyraźnie zarysowuje się taki trend, który jest widoczny w najbardziej rozwiniętych krajach. To znaczy, im wyższe ma się dochody, bez względu na to, czy pracuje się na etacie, czy jest się przedsiębiorcą, tym więcej ma się dzieci. Najmniej dzieci mają stosunkowo najmniej zarabiający. Jeszcze tak nie do końca, ale raczej to się już niedługo będzie domykać. Natomiast przedsiębiorcy, to też trzeba zobaczyć, jakie to są osoby. To są osoby zaradne, osoby, które nie boją się ryzyka. Jeżeli podejmą ryzyko i jest coś trudnego, to są w stanie tutaj rozwiązać te problemy. I to się sprawdza zarówno w kwestiach zawodowych, jak i w kwestiach rodzinnych. Ci przedsiębiorcy też mają większą możliwość kształtowania właśnie kapitału ludzkiego, czyli różnego rodzaju relacji. To też pomaga w podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci. A my mówimy dobry wieczór panu Karolowi, który dzwoni do nas z Marek. Halo, dobry wieczór, panie Karolu. Dobry wieczór. Ja, słuchając dzisiejszej audycji, mam jeszcze takie jedno spostrzeżenie, ponieważ zgadzam się ze wszystkim z tym, o czym państwo mówią, i zauważyłem, że jedna z tych pań, która została zapytana w sądzie ulicznej, nie do końca spodobało mi się to, co ona powiedziała o tym, że nasi dziadkowie czy osoby, które wcześniej decydowały się posiadać dzieci, nie wiedziały, na co się piszą. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że właśnie aktualnie troszeczkę wychowujemy sobie egoistów poprzez właśnie te wszystkie korepetycje, poprzez narzucanie na dzieci właśnie tych kilku języków, zadań, które muszą robić po szkole. Pokazujemy im, że muszą właśnie wyrosnąć na takie idealne dzieci, muszą zwiedzić cały świat, a właśnie posiadanie dzieci to na samym końcu. I wydaje mi się, że niestety to aktualnie rodzice bardzo mało mówią o tym, żeby właśnie ich dzieci posiadały dzieci. I ja mam taką refleksję na ten temat. Po prostu widzę wśród współczesnych rodziców, że oni bardzo rzadko nakłaniają swoje dzieci do posiadania dzieci, a wpychają je właśnie w taki wyścig szczurów. Sam mam jedną córeczkę, chciałbym mieć więcej dzieci, jestem jeszcze przed 30 i jak opowiadam swoim rówieśnikom, że mam córeczkę, że to wspaniałe, to każdy myśli, że a tak mówisz, bo masz córkę, a my wolimy jeszcze żyć, jeszcze korzystać, jeszcze konsumować. Jeszcze do dyskoteki chodzi częściej, tak. Tak. Więc wydaje mi się, że to jest problem, że rodzice tych osób, które teraz mają około 30 lat, nie nakłaniali ich do posiadania dzieci, i stąd to się wszystko wzięło. A tym bardziej nie bardzo mi się, tak jak powiedziałem wcześniej, nie spodobało stwierdzenie, że nasi dziadkowie nie wiedzieli, tak, na co się piszą. Czym skorupka nasiąknie, tak się kiedyś mówiło. Panie Karolu, dziękuję serdecznie za ten komentarz. Trafny bardzo. Może to jest taki troszkę właśnie złoty gral, którego szukamy. Może demograficzne problemy rozwiązuje się po prostu w rodzinach, rozmawiając z dziećmi. Na zupełny koniec naszej audycji pytanie, czy jest takie państwo, taki kraj, który możemy naśladować? Może Czesi tutaj są takim niesamowitym, wspaniałym przykładem? To znaczy, ja bym powiedział to w ten sposób, że nie ma co się obracać na inne kraje i zastanawiać się, gdzie metodą kopiuj-wklej jesteśmy w stanie przenieść, bo tam się sprawdziło i może u nas się sprawdzi. To jest historia, taki rozwój zależny i takie po prostu ślepe kopiowanie. O wiele bardziej znaczące jest dobre zrozumienie sytuacji w naszym kraju, co tutaj jest głównym problemem, i odpowiadać na te problemy. Okej, w tym momencie możemy się czymś zainspirować w różnych krajach, tak? Mają różnych rozwiązań, ale może się okazać, że nie znajdziemy. I nasz system i społeczny, i obecnie już funkcjonujący przecież system polityki społecznej i nie tylko, może się okazać, że wesprze inne rozwiązania i inne się okażą optymalne. Zapomnijmy o kopiowaniu, to nie jest ten etap, tak, rozwoju Polski. Ale niewątpliwie doświadczenia innych krajów trzeba obserwować i eklektyzm tutaj może nam się przydać. I tym